Perfectamente. koja bi bio otprilike oko 8 sati da budemo bili od kolege. Kolega je pozad. Ne, tamo dalje. Ja. Prosti. Хорошо. Thank you.